najbliższego dealera Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 8, serwis Anna Kowal-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Datę możliwego strajku nauczycieli zatwierdzi ZNP. Związek ogłosi referendum strajkowe. Prezydent i minister obrony u żołnierzy w Żaganiu. Okazją zbliżająca się 20. rocznica wejścia do NATO. Kolejne antyrządowe demonstracje w Algierii. W nocy na ulicę wyszła młodzież. ZNP może dziś podać datę strajku w oświacie. Decyzję ma podjąć Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Procedury sporu zbiorowego prowadzące do strajku ZNP rozpoczęło w połowie stycznia. Kolejny etap to referendum strajkowe. Na dzisiejszym prezydium zarząd główny ZNP ustali treść pytania referendalnego, w którym będzie podana proponowana data strajku. Najbardziej prawdopodobne są terminy kwietniowe w trakcie egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty. Wiceprezes ZNP Krzysztof Baszczyński mówi, że decyzja o strajku jest ostatecznością. Strajk nie jest sam w sobie naszym celem. My chcemy rozmawiać z premierem rządu w sprawie naszych postulatów. To przede wszystkim 1000 zł podwyżki dla nauczycieli od stycznia tego roku. Minister edukacji Anna Zalewska tłumaczy, że nie ma na to pieniędzy, ale ogłosiła przyspieszenie kolejnej podwyżki. Nauczyciele dostaną ją od września tego roku, a nie jak pierwotnie zakładano od stycznia 2020. 1 mld zł dodatkowych pieniędzy na kolejne podwyżki. Według Ministerstwa Edukacji Narodowej od kwietnia 2018 do września 2019 tego roku nauczycielska pensja wzrośnie o około 16%. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Dalej nie ma pełnych wyników wyborów prezydenta Gdańska. Być może znane będą po 8, ale jest to wariant bardzo optymistyczny, informuje przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Marek Jankowski. Według uzyskanych przez PAP nieoficjalnych informacji po zliczeniu głosów z 55 obwodowych komisji, Aleksandra Dulkiewicz uzyskała 82% poparcie. Podobne sondażowe wyniki przedstawia portal trójmiasto.pl. Przedterminowe wybory to wynik wygaśnięcia mandatu tragicznie zmarłego wieloletniego prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Od wizyty prezydenta i ministra obrony w Żaganiu rozpoczynają się obchody 20-lecia przystąpienia Polski do NATO. Przed południem Andrzej Duda i szef MONU Mariusz Błaszczak spotkają się z żołnierzami polskiej kawalerii pancernej oraz amerykańskiej brygady pancernej. Wizyta w Żaganiu i spotkanie z wojskowymi z Czarnej Dywizji oraz żołnierzami z amerykańskiej pancernej brygady to początek całego cyklu obchodów 20-lecia wstąpienia do NATO. Przez cały tydzień zarówno prezydent, jak i szef MON będą odwiedzać ważne z punktu widzenia sojuszu miejsca. Już w środę obaj politycy będą na poligonie w Orzyszu. Tu stacjonuje natowska grupa bojowa w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO. Przewidziano też wizytę w Szczecinie, w natowskim Korpusie Północ-Wschód, a także uroczystą odprawę kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych. Wszystko po to, jak mówi minister Mariusz Błaszczak, żeby do reszty sojuszników płynął jasny sygnał. Wspólnie jesteśmy w stanie przeciwstawić się agresji zewnętrznej, że jesteśmy solidarni wobec siebie, że tworzymy wspólnie sojusz, który gwarantuje bezpieczeństwo. W ramach obchodów rocznicowych odbędą się również pikniki wojskowe, a te już w sobotę w 20 miastach Polski. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Biegi tropem wilczym, marsze pamięci, msze i apele. Przez weekend w wielu miejscach kraju wspominano żołnierzy wyklętych. W Warszawie był pokaz grupy rekonstrukcyjnej oraz spotkanie z kombatantami i historykami. Myślę, że to trzeba mieć w sercu. Ja mam pierwszą brygadę, którą śpiewam. Ja mam piątą wileńską, karpacką brygadę. Cieszę się, że mogę to przeżyć, że mogę poznać jeszcze tych ludzi, którzy tu są. Nikt już później nie będzie w stanie oddać tej rzeczywistości, która działa się wtedy tak dobrze, jak właśnie ci bohaterowie teraz to robią. Mój pradziadek walczył w Armii Krajowej i bardzo często po prostu dziadkowie nam o tym opowiadają. W 365 miejscach w Polsce i za granicą odbyły się biegi tropem wilczym bohaterów antykomunistycznego podziemia. Uczciło 75 tysięcy osób. Nocne demonstracje antyrządowe w Algierii. Protestowano w centrum stolicy i wielu miastach. Na ulice wyszli głównie młodzi ludzie. To ciąg dalszy manifestacji, które odbywały się wczoraj w całym kraju. Nową falę niezadowolenia wywołała informacja o tym, że rządzący już ponad 2 dekady prezydent Abdelaziz Buteflika będzie ponownie kandydował. Byłaby to 5. kadencja 82-letniego wieloletniego polityka. Na ulicę Paryża wyszli też Algierczycy mieszkający we Francji. Manifestacje miały miejsce także w Marsylii, Tuluzie i w Rennes. Tam wszędzie spotkali się Algierczycy, ci, którzy mieszkają na co dzień we Francji, studenci i turyści będący tutaj przejazdem, którzy widzą w kandydaturze z Abdelaziza Bouteflika zamach na demokrację Algierii. On sam w tej chwili przebywa w klinice w Szwajcarii. Oficjalnym powodem jego hospitalizacji miałyby być badania kontrolne, jednak fakt, iż chcący kandydować po raz piąty Bouteflika jest poważnie chory, nie jest dla nikogo tajemnicą. Demonstracje brutalnie tłumione przez policję w Algierii trwają od dłuższego czasu. Zarówno tam, jak i we Francji manifestanci są przeciwko kontynuacji ich zdaniem skorumpowanego systemu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Nasi lekkoatleci wracają z Glasgow z tarczą. W halowych mistrzostwach Europy wygrali klasyfikację medalową, zdobyli 7 medali, w tym 5 złotych. Wczoraj plecy rywalom pokazali Marcin Lewandowski w biegu na 1500 metrów i nasza sztafeta kobiet 4x400 metrów w składzie Anna Kiełbasińska, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święter-Setić. Ta ostatnia cieszyła się wyjątkowo po niepowodzeniu w biegu indywidualnym. Postanowiłam to przekuć tylko i wyłącznie w taką złość dzisiaj na bieżni i mówiłam dziewczynom, że dwóch medali ani ja, ani Iga nie przywieziemy z tych mistrzostw, ale musimy obronić ten tytuł mistrzyni Europy. Całe szczęście się udało. Na pewno fajnie, ten team Aniołków Matusińskiego się rozrasta. Wczoraj srebrny medal wywalczyła jeszcze Sofia Enaui w biegu na 1500 metrów. Co w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie? 5 goli w Krakowie. Wisła niemal do samego końca przegrywała z Pogonią 0-3, ale strzeliła 2 gole w końcówce i zapachniało remisem, ale tylko zapachniało. Goście ostatecznie zwyciężyli 3-2. Zasłużenie uczciwie przyznał obrońca Białej Gwiazdy Maciej Sadlok. Bardzo liczyliśmy na te 3 punkty, szczególnie patrząc na tabelę, jak się mecze ułożyły. No potoczyło się to zupełnie nie pod nasze dyktando. Aczkolwiek uważam, że chyba zasłużenie Pogoń wygrała, no więcej stwarzała akcji. Goście w Krakowie, gospodarze wygrali w Poznaniu. Lech 1-0 pokonał Arkę i tu z kolei emocje znane raczej ze zbierania grzybów. Co innego we Włoszech. Napoli przegrało 1-2 z Juventusem. Obie ekipy kończyły mecz w 10, a Napoli nie wykorzystało rzutu karnego. Nieźle zagrał Piotr Zieliński, biegał po boisku do ostatniego gwizdka sędziego. Arkadiusz Milik musiał je opuścić w pierwszej połowie. Dodajmy jeszcze, że Karol Linety i Bartosz Bereszyński mogą sobie dopisać asysty w wygranym 2-1 spotkaniu Sampdorii ze Spala. W Premier League coraz częściej zawodzi Liverpool. Tym razem tylko zremisował 0-0 z Evertonem na Goodison Park i już musi gonić w tabeli Manchester City. Piłkarze ręcznie Orlenu Wisły Płock też gonili Silkeborg. Przegrali w pierwszym meczu u siebie 4 bramkami. W rewanżu w Danii odrobili jednak straty z nawiązką. Zwyciężyli 27-19 i zagrają w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Na zakończenie wracamy do kraju. W Pruszkowie zakończyły się kolarskie Mistrzostwa Świata na torze. Nasza reprezentacja kończy je z jednym medalem brązowym. Mateusza Rudyka w sprincie, a znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie umiarkowane i duże, tak będzie dziś. Na południu okresami nawet rozpogodzenia się pojawią. Przelotne opady deszczu początkowo na północy, wschodzie, a także w Bieszczadach, a po południu na północy i na zachodzie. Temperatura od 9 stopni, to w Suwałkach 10 w Koszalinie, 11 w Olsztynie i Białymstoku, 12 w Zakopanem, Toruniu, Bydgoszczy i Gdańsku, 13 w Przemyślu, Warszawie, Gorzowie i Szczecinie, 14 w Rzeszowie, Łodzi, Poznaniu i Lublinie, 15 w Jeleniej i Zielonej Górze, 16 w Kielcach, 17 w Krakowie, Opolu i Wrocławiu, do 18 stopni w Katowicach. Troszkę rozmawialiśmy o zdjęciach w dokumentach przeróżnych, między innymi w dowodach osobistych. Wyglądasz tak, że podoba ci się, czy... Może być, z brodą. Może być. Bo pani Monika ma taką propozycję, że zdjęcia do dokumentów powinny być wykonywane w czepku pływackim. Na poprawę humoru wszystkich oglądających. Może jeszcze w okularach pływackich. Najlepiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowid.

A kupując smartfona Motorola G7 Power otrzymasz rabat 100 zł, płacąc tylko 799 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wiceminister spraw zagranicznych, odpowiedzialny za sprawy europejskie, Konrad Szymański. Dzień dobry. Polska zaprasza, panie ministrze, mieszkających u nas Brytyjczyków do uregulowania swej sytuacji prawnej już teraz na wypadek Brexitu bez umowy. A jak to dzisiaj jest z Polakami mieszkającymi w Wielkiej Brytanii? W jakiej oni są i w jakiej będą sytuacji? Czy sprawa Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii od samego początku negocjacji brexitowych, tak na poziomie Unii, jak i bezpośrednio w kontaktach z Wielką Brytanią, była jedną z kluczowych spraw dla polskiego rządu? I tutaj mamy dwa rodzaje gwarancji. Po pierwsze, umowa wyjścia w pełni realizuje nasze oczekiwania, jeżeli chodzi o odtworzenie unijnego zakresu praw wszystkich obywateli UE27, w tym Polaków, po ustaniu członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Gdyby się okazało, że umowa wyjścia nie wchodzi w życie, a taką perspektywę dostrzegliśmy już w kwietniu tamtego roku, mamy polityczne porozumienie, które teraz przeradza się w legislację i w Warszawie, i w Londynie, by zrobić to na gruncie prawa krajowego, brytyjskiego i polskiego, by, krótko mówiąc, odtworzyć zakres praw nabytych przez obywateli polskich mieszkających w Wielkiej Brytanii, przez brytyjski parlament. Ale to jest tak, przepraszam, że jeżeli ta regulacja nastąpi teraz, mówię o indywidualnej regulacji każdego obywatela, czy to Wielkiej Brytanii w Polsce, czy Polaka na Wyspach, to jeśli będzie będzie to wyjście na podstawie umowy, to nic się nie stanie, nic to nie zmieni. Czy tak, czy inaczej, umowy trzeba implementować w prawie krajowym i w tym sensie oczywiście te gwarancje międzynarodowe są silniejsze. Wolelibyśmy, żeby to było rozstrzygnięte na poziomie umowy międzynarodowej, ale awaryjnie, gdyby się okazało, że ta umowa niestety nie może wejść w życie, a losy tej umowy będą się ważyły do ostatnich dni, to będzie bardzo nerwowa sytuacja pod koniec marca. Mamy zabezpieczenia, mamy wzajemne deklaracje premiera Morawieckiego i premier May, które mówią jednoznacznie, że chcemy, by obywatele brytyjscy, polscy, odpowiednio w Polsce i w Wielkiej Brytanii, nie ucierpieli na skutek tego zamieszania politycznego. Myślę, że jest to rzetelnie wprowadzane w życie, tak przez stronę polską, jak i przez stronę brytyjską. W każdym razie pani wiceminister spraw wewnętrznych Caroline Noakes zachęcała do pozostania Polaków na Wyspach i właśnie do regulacji ich statusu. Wbrew temu, co mogliśmy niestety usłyszeć od niektórych polityków wzywających do Brexitu, podkreślam, tylko niektórych, Polacy, podobnie jak i cała migracja wewnątrzunijna w Wielkiej Brytanii, bardzo wiele wnoszą do gospodarki brytyjskiej. To są ludzie aktywni zawodowo, płacący składki, podatki i w tej kampanii bardzo często przez niektórych, podkreślam, polityków brytyjskich byli traktowani w sposób bardzo niesprawiedliwy. Czyli to zaproszenie do pozostania to nie jest taka kurtuazja, taki gest w stronę Polski na wyjście, tylko to jest szczere. Zapewne również też, natomiast w brytyjskim interesie jest oczywiście, aby nie doszło do nadmiernych zaburzeń pod tym względem. Oczywiście w polskim interesie jest to, aby Polacy wracali, aby widzieli sens układania swojego życia w najbliższej przyszłości w Polsce, ponieważ mówimy o osobach, jak mówię, niezwykle aktywnych zawodowo, niezwykle twórczych, niezwykle kreatywnych, więc oczywiście tu mamy ten paradoks, że z jednej strony, prawda, w szczególności w Wielkiej Brytanii mamy histerię antyimigracyjną, czy mieliśmy w trakcie kampanii referendalnej. Z drugiej strony, na szczęście, rząd zachowuje się w sposób bardzo uczciwy i widzimy, że zasady rejestrowania pobytu są już teraz wdrażane, skończyła się faza testowa. Premier May również zdecydowała się na to, aby zwolnić Polaków z opłat, z proceduralnych opłat za wnoszenie tych wniosków. Chcielibyśmy zrobić tak samo oczywiście w Polsce, symetrycznie, tak aby gwarancje Polaków, aby status Polaków nigdy nie był elementem jakiejkolwiek gry politycznej w brytyjskim parlamencie. A jak pan, panie ministrze, ocenia prawdopodobieństwo twardego Brexitu? Niestety oceniam je dość wysoko. Nigdy nie było tak wysokie. Oczywiście my robimy wszystko, aby tego uniknąć od czasu... My, czyli państwa Unii Europejskiej. Państwa Unii Europejskiej z Polską na czele, muszę powiedzieć, ponieważ Polska w tej sprawie od początku odgrywa rolę absolutnie kluczową, nie tylko z uwagi na skalę polskiej emigracji w Londynie, ale również na skalę interesów handlowych, jakie mamy z Wielką Brytanią, a również z uwagi na pewne podejście systemowe do Unii Europejskiej. Odejście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oznacza ryzyko zwichnięcia pewnej równowagi politycznej, tak w zakresie handlu, gospodarki, jak i bezpieczeństwa. A więc ryzyko podejmowania przez Unię Europejską gorszych decyzji po odejściu Wielkiej Brytanii po prostu wzrasta. Dostrzegamy wszystkie te elementy, dlatego chcielibyśmy, zachęcamy partnerów unijnych, abyśmy podeszli wszyscy możliwie kreatywnie do tego kryzysu ratyfikacyjnego, który miał miejsce w brytyjskim parlamencie, abyśmy zdołali ochronić tą umowę, którą wynegocjowaliśmy. Swojego czasu przypomniał mi się minister Czaputowicz, próbował kreatywnie podejść do problemu, no to został niemal zakrzyczany, że to jest wbrew Unii, wbrew jedności. To były komentarze poboczne, całkowicie oderwane od politycznej rzeczywistości Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej rozmawia się intensywnie w ostatnich tygodniach na temat tego, w jaki sposób uczynić umowę wyjścia do przyjęcia strawną dla brytyjskiego parlamentu. Oczywiście są ograniczenia, my tych ograniczeń nie chcemy zmieniać, bo są tutaj też unijne i polskie interesy. Nie jest na przykład w naszym interesie niesymetryczne otwieranie rynku, bo to odbyłoby się to kosztem konkurencyjności także polskiej gospodarki. Natomiast politycznie my musimy znaleźć rozwiązania nowe, kreatywne i głos ministra Czaputowicza w tej sprawie był jednym z wielu ważnych głosów, który zachęcał do tego, żeby szukać nowych rozwiązań, a nie powtarzać stare tezy, które słyszeliśmy przed kryzysem ratyfikacyjnym. Kryzys ratyfikacyjny w Londynie to ważny fakt polityczny i to jest również problem do rozwiązania przez nas, przez stronę unijną. A możliwe jest drugie referendum? No, wszystko jest możliwe, ale to jest, powiedziałbym, mniej prawdopodobne, ponieważ urządzanie podwójnych referendów w tej samej sprawie, w krótkiej odległości czasowej, po to, żeby uzyskać inny wynik, to jest bardzo zła tradycja. Niestety można mówić, że no i taka chyba sprzeczna z zasadami panującymi w Wielkiej Brytanii. Niestety na kontynencie, w związku z procesem integracji europejskiej, parokrotnie mieliśmy do czynienia z takimi wypadkami. Oczywiście polityczne okoliczności były bardzo ważne, należy je brać poważnie pod uwagę, ale z punktu widzenia standardu demokratycznego to jest bardzo nietypowe rozwiązanie. Oczywiście to jest wewnętrzna brytyjska sprawa. Ja nie chcę tutaj robić żadnych zbyt daleko idących uwag, ale nie sądzę, żeby to był scenariusz dzisiaj, który byłby scenariuszem bardzo poważnym. No chyba niezupełnie wewnętrzna sprawa, bo to się wiąże z tym, co by się wydarzyło dalej. Na przykład wybory europejskie. Co by było, gdyby Brytyjczycy postanowili, że będzie drugie referendum? Oni braliby udział w wyborach europejskich, które są lada moment? Przygotowanie referendum według oceny brytyjskiego rządu to jest około rok, więc wtedy Wielka Brytania musiałaby brać udział w wyborach europejskich, musiałaby wystawić swoją reprezentację w Parlamencie Europejskim, ponieważ musiałoby to się odbyć za zgodą wszystkich państw członkowskich przez przedłużenie okresu negocjacji, a więc członkostwo Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej trwałoby znacząco dłużej. To też jest powód, dla którego koncepcja drugiego referendum w Londynie ma bardzo wielu oponentów, w szczególności wśród tych osób, które chcą, by Brexit w końcu nastąpił. Pamiętajmy, że referendum w tej sprawie odbyło się ponad 2 lata temu. A jak długo może się ta sprawa, na jak długo się może sprawa odsunąć bez referendum? Czyli kiedy może nastąpić wyjście po terminie przewidzianym w umowie? Jeżeli się zgodzą na to unijne kraje. Każdy w zasadzie termin jest możliwy, ale do tego potrzebujemy wniosku brytyjskiego rządu. Tylko Wielka Brytania może zgłosić wniosek o przedłużenie okresu negocjacji, tym samym przedłużenie okresu członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej i odłożenie Brexitu. Następnie muszą zgodzić się państwa członkowskie Unii Europejskiej. Jeżeli ten wniosek będzie dobrze uzasadniony, będzie pokazywał jakąś wizję przyszłości najbliższej, to nie sądzę, aby państwa unijne się temu wnioskowi sprzeciwiły. Polska z całą pewnością będzie bardzo konstruktywnie do tego podchodziła, ponieważ odłożenie tego momentu jest lepsze niż wyjście bezumowne, chaotyczne, które będzie problemem nie tylko dla obywateli, ale przede wszystkim dla przedsiębiorców, także polskich przedsiębiorców. My tutaj robimy wszystko, aby oczywiście te szkody ograniczyć. Polska była jako pierwsza delegacja unijna na granicy francusko-angielskiej w Calais, żeby zobaczyć, co można zrobić, aby udrożnić mimo tej zapaści, możliwości udrożnić przepływ towarów przez ten bardzo, przez to wąskie gardło dostępowe do rynku brytyjskiego, mamy bardzo dobrą współpracę ze stroną francuską, jeśli chodzi o ułatwienia, o uproszczenia procedur w sytuacji, gdyby doszło do bezumownego Brexitu, ale tak czy inaczej bezumowny Brexit to będzie bardzo dolegliwa sytuacja, w szczególności w handlu. Będzie to na pewno wielka zmiana, jeśli nastąpi, nawet jeśli nie będzie twardy, no to będzie jakaś zmiana. A co się zmieni w Parlamencie Europejskim i w Unii Europejskiej po wyborach? W tej chwili są sondaże, które pokazują, że jest trochę niewiadomych, jest bardzo wiele takich małych ugrupowań, które mogą się dostać do parlamentu. Co to oznacza dla nas, dla sojuszy? Mam nadzieję, że każdy rozumie, że demokracja powinna przynosić nowe, zaktualizowane polityczne sygnały. W Europie dzieje się bardzo politycznie dużo. Mamy bezprecedensowy wzrost nastrojów niezadowolenia z procesu integracji. To nie dotyczy Polski, ale dotyczy bardzo wielu państw, często dużych państw członkowskich, często założycielskich państw Unii Europejskiej. I to musi się odbić na składzie Parlamentu Europejskiego. Może być dużo ugrupowań wręcz antyunijnych, nie mówię eurosceptycznych, ale antyunijnych. Nie powiedziałbym aż antyunijnych, ale ugrupowań, które zdecydowanie domagają się zmian w Unii Europejskiej. To są ugrupowania, które mówią bardzo różne rzeczy. W moim przekonaniu nie mają spójnego przekazu. Natomiast jedno jest ważne, w jaki sposób my zareagujemy na tą zmianę. Czy będziemy bili głową w mur i mówili, że nic się nie stało, że trzeba kontynuować... Znowu pan mówi my jako Polska, czy my jako Unia Europejska? No my jako klasa polityczna Unii Europejskiej, powiedziałbym znacznie szerzej. Czy będziemy po prostu zmierzali do tego, żeby wykluczyć ze wspólnoty politycznej czasami 30, czasami 40% głosujących, czy też pomyślimy chwilę i zastanowimy się, które z tych postulatów, które są przedstawiane przez partie zmian, podkreślę, że Prawo i Sprawiedliwość też należy do partii zmian w Unii Europejskiej. Które z tych postulatów mają sens po to, żeby Unia wyszła z tego kryzysu wzmocniona? Czyli chodzi o zmiany w funkcjonowaniu Komisji Europejskiej przede wszystkim? Zmiany w polityce Unii Europejskiej tak, aby nie dochodziło do sytuacji, w której w niektórych państwach członkowskich mamy 40% niezadowolonych z Unii. Unia jest bardzo pozytywnym elementem, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, dobrobyt dla wielu państw członkowskich, z całą pewnością dla Polski. Może odegrać istotną rolę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Natomiast musimy zrobić coś z tym, że tak wiele osób jest z działania Unii Europejskiej niezadowolonych. W tym sensie mądra adaptacja jest rozwiązaniem, a nie konfrontacja i próba, jak mówię, wykluczania bardzo dużych grup społecznych z życia politycznego Unii Europejskiej. Niektóre komentarze, w szczególności teraz przed wyborami, sugerują coś takiego. My jesteśmy zdecydowanie zwolennikami adaptacji, reformy, zmian, oczywiście po to, żeby Unia z tego kryzysu wyszła, żeby była mocniejsza, żeby była bardziej efektywna. Nie po to, żeby Unia była słabsza, czy też tym bardziej, żeby Unia się chwiała dalej w posadach. Czy dzisiaj jest dobry moment, panie ministrze, żeby wznowić dyskusję o euro w Polsce? Bo to już następuje. Jest to w końcu temat przed wyborami europejskimi, jakiś taki a propos, że tak powiem. Na pewno warto byłoby się bliżej troszeczkę przyjrzeć temu, co się dzieje w dyskusji na temat strefy euro między północą a południem tej strefy, ponieważ to by nam dało odpowiedź, dlaczego tak wielu Polaków, dlaczego również Prawo i Sprawiedliwość ma wątpliwości, czy to jest właściwy moment, żeby się przyłączać. Strefa euro nie rozwiązała swoich wewnętrznych problemów. Nie ma rozwiązań dla chronicznego kryzysu zadłużeniowego, czy to prywatnego, czy to publicznego, niektórych państw członkowskich strefy euro. Tak długo, jak tej jasnej przyszłości dla strefy euro nie będzie, tak długo pewien dystans, przyjazny dystans, bo pamiętajmy, że stabilność strefy euro jest w polskim interesie i my robimy wszystko, aby z zewnątrz, ale jednak pomóc w procesie politycznym, związanym z wychodzeniem strefy euro z kryzysu. Ale to nie oznacza, że powinniśmy na wyścigi z jakichś politycznych, uogólnionych powodów do strefy euro zmierzać, ponieważ to nie jest moment na to. Strefa euro, jak mówię, wciąż swoich wewnętrznych sprzeczności nie rozwiązała. Panie ministrze, według nieoficjalnych informacji jest pan na tak zwanej krótkiej liście kandydatów, polskich kandydatów na nowego komisarza Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej. Czy jest pan zainteresowany? Ja będę wchodził w takie publiczne dyskusje personalne w momencie, kiedy rząd podejmie w tej sprawie decyzję, bo wtedy będę miał tytuł do tego, ale żeby je komentować. Ale wtedy nie będzie dyskusji. Słucham? Jak będzie decyzja, to już nie będzie dyskusji. Nie, no mam nadzieję, że taka decyzja będzie wzbudzała dyskusję, będzie wzbudzała rzeczową rozmowę na temat tego, czego Polska oczekuje od instytucji europejskich, w tym od Komisji Europejskiej. Być może będzie to okazja, żeby porzucić tą całkowitą dziecinadę, z jaką mamy do czynienia dzisiaj, która polega na tym, że dyskutujemy o problemach sztucznych, takich jak na przykład polexit. Opozycja od 3 lat... Ale to kompletnie nie jest odpowiedź na moje pytanie, musimy kończyć. Czyli pan nie powiedział ani tak, ani nie. Ja będę komentował takie decyzje w momencie, kiedy będą one podjęte, a nie przed ich podjęciem. W szczególności publicznie będę je komentował wtedy. Dziękuję bardzo. Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz i tylko w sklepach Euro. Nawet do rewelacja. 5 rat gratis. Promocja ratalna na RTV i AGD. RRSO 0%. Regulamin promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Wizyta prezydenta i ministra obrony w Żaganiu rozpocznie obchody 20-lecia wstąpienia Polski do NATO. Prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkają się przed południem z żołnierzami 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej oraz amerykańskiej pancernej brygadowej grupy bojowej. To pierwsze z cyklu spotkań. Chcemy, aby do naszych sojuszników popłynął jasny sygnał, mówi szef MON Mariusz Błaszczak. Wspólnie jesteśmy w stanie przeciwstawić się agresji zewnętrznej, że jesteśmy solidarni wobec siebie, że tworzymy wspólnie sojusz, który gwarantuje bezpieczeństwo. Częścią obchodów 20-lecia wstąpienia do NATO będzie też spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. Około 48% wyniosła frekwencja w przedterminowych wyborach prezydenta Gdańska. Tak wynika z nieoficjalnych danych z większości komisji. Pełnych wyników jeszcze nie ma. Do sprawdzenia i zatwierdzenia zostały protokoły kilku spośród prawie 200 obwodowych komisji. Miejska Komisja Wyborcza być może zakończy pracę około 9:00. Niepełne i sondażowe wyniki wskazują na wygraną Aleksandry Dulkiewicz w pierwszej turze. Przedterminowe wybory to wynik wygaśnięcia mandatu tragicznie zmarłego wieloletniego prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Przywódca wenezuelskiej opozycji Juan Guaido wezwał do masowych protestów w całym kraju. Mają się one odbyć dziś po jego powrocie do Wenezueli. Guaido przez tydzień podróżował po krajach Ameryki Łacińskiej, gdzie szukał poparcia. Spotkał się też z prezydentem Kolumbii i wziął udział w koncercie pomimo zakazu opuszczania kraju wydanego przez prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Urzędy toną we wnioskach o przekształceniu użytkowania wieczystego. Od początku roku użytkowanie wieczyste na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało zniesione, ale każdy lokal musi dostać zaświadczenie z magistratu. Urzędy mają czas do końca roku. Przy złożeniu wniosku przez mieszkańca 4 miesiące, a w przyspieszonym trybie 30 dni. Dla niektórych samorządów to niewykonalne, mówi Katarzyna Pamuła-Wróbel z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Są samorządy, które mają w użytkowaniu kilka gruntów i de facto w miesiąc załatwiły cały problem. Warszawa, Poznań, Wrocław to są te miasta, które mają setki tysięcy takich przypadków i po prostu ich przytłacza skala zjawiska. Jeśli do końca marca mieszkańcy nie dostaną zaświadczenia, pojawi się dylemat, czy płacić dotychczasową opłatę za użytkowanie wieczyste. Wyjaśnienia dotyczące nowych przepisów możemy znaleźć na stronie UOKiK i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Za rok transfer danych w Polsce przekroczy o prawie 1/4 możliwości naszej infrastruktury, pisze dziś Gazeta Polska Codziennie. Według raportu Fundacji Republikańskiej niespełna 90% polskich domów ma dostęp do szerokopasmowego internetu. To najgorszy wynik w Unii Europejskiej. Na wsi dostęp do internetu ma niespełna 5% budynków. Z przesyłu danych światłowodem korzysta tylko 2,5% użytkowników.

No właśnie, bo to będzie po pierwsze nasza płyta tygodnia, a po drugie Fisze Madę Tworzywo, i to jest jeszcze lepsza chyba wiadomość dla słuchaczy Trójki, są w trasie promującej to wydawnictwo, i gdyby ktoś chciał wybrać się na któryś z koncertów w tym tygodniu, na przykład ze swoją damą 8 marca do Gniezna, albo dzień później do Wieruszowa, bardzo się cieszymy, że takie miejscowości też panowie sobie wyznaczyli na trasie, prosimy o telefon 227 Trójek, mamy zaproszenia 8 marca w Gnieźnie, 9 marca w Wieruszowie, Fisz Emadę Tworzywo, 227 Trójek. Zapraszamy serdecznie. Muzyczny rozkład jazdy. No właśnie, i wbrew temu, co pani Daria zaśpiewa za chwilę, Dobije się dobije, bo to będzie druga nasza płyta tygodnia, więc na pewno z tym albumem się dobije. No jak zwykle w tym momencie muszę zadać redaktorowi pytanie, czy pamięta, jaki tytuł będzie miała ma płyta Darii Zawiałow? Helsinki. Helsinki. Oczywiście. To jest druga płyta po życzliwie przyjętym albumie zatytułowanym jak? Nie Helsinki. Właśnie. Akysz. No i po sukcesie piosenki, choćby jeszcze w Zielone Gramy z filmu Plan B Kingi Dębskiej. Jak będzie z nowym albumem? Lwią część nowych piosenek można było usłyszeć w trakcie koncertu Darii 24 lutego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A oprócz tego albumu, album zwiastuje również Szarówka, którą już dziś o poranku mieli państwo przyjemność posłuchać, której nowy singiel szarżuje w górę na liście przebojów, ostatnio z 10 na 5 miejsce. Kto wie, czy panowie ze składu Fisze Madę Tworzywo mogą spać spokojnie? Kto wie? No to teraz będzie ostro, uwaga. Na lubelski festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia przyjadą legendarni Ministry. Amerykańska grupa łomocza od 1981 roku i uznawana jest za wzorzec wśród fanów industrialnego metalu. Uznanie zapewniły im płyty z przełomu lat 80. i 90., takie jak The Land of Raven Honey czy The Mind is a Terrible Thing to Taste. W 2008 roku lider zespołu Al Jourgensen rozwiązał Ministry z postanowieniem, że już nigdy więcej nie zagra. Jak okrutne te słowa dawała brzmią. Wytrzymał 3 lata. I od tamtej pory grupa nagrała już 3 kolejne albumy. To pierwsza gwiazda lubelskiej części festiwalu Wschód Kultury. Impreza odbędzie się między 27 a 30 czerwca. Wstęp, uwaga, na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Jakaś ballada jest, nie? No, ballada jak ballada. Ważny też przekaz tutaj. Oczywiście. No ale my pędzimy dalej. No, mam bardzo ambiwalentne odczucia. Dlaczego? Bardzo bym chciał tam być, a bardzo wydaje mi się, że nie będę mógł. Im bardziej Puchatek zaglądał, tym bardziej nie mógł? Niestety tak. A pamiętam ten legendarny koncert w Spodku w 97 roku. No cóż, może się jakoś tam uda to wszystko połączyć, ogień z wodą. No to jeszcze nie dziś wieczorem, ale już wkrótce, tonight. Dokładnie 5 lipca. Będzie można usłyszeć pewnie tę i kilkanaście innych piosenek zespołu The Smashing Pumpkins na żywo nad naszym morzem na dodatek. A w zasadzie to na lotnisku nad morzem. Już wiadomo, o co chodzi? No wiadomo, organizatorzy festiwalu Open Air ogłosili kolejnych wykonawców, którzy przyjadą w tym roku do Gdyni. The Smashing Pumpkins, ale także lider Jane's Addiction i Porn for Pyros Perry Farrell, który z zespołem Kind Heaven Orchestra przyjeżdża promować swoją pierwszą płytę od 8 lat. No i to się nazywają ogłoszenia. Oprócz nich zjawią się wykonawcy z wysp zespołu Jungle. Zgodnie z tradycją Openera polegającą na ściąganiu laureatów Brit Awards, Tom Walker, a Opener w tym roku między 3 a 6 lipca. No i to był właśnie tytuł tego nagrania, The Smashing Pumpkins na Openerze w tym roku. Pewnie się wiele osób ucieszyło. Za 10 minut będzie 9. Sponsorem relacji jest Budimex. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. No właśnie tam jesteśmy, a dokładnie jest Tomasz Gorazdowski. Pochylona palma, bielutki, sypki, piasek, turkusowa woda w wodzie kolorowe rybki. Tak to wygląda na pocztówkach. Są miejsca, gdzie faktycznie tak jest, ale w wielu miejscach rybki już wyginęły, rafa została zniszczona, na plażach zalegają tony śmieci. Problemów jest sporo. Dziś słów kilka o śmieciach. Na Tahiti bardzo czysto nie jest, na Bora Bora już tak, podobnie jak na Wyspach Cooka. Gorzej na Samoa, jeszcze gorzej miejscami na Fidżi. W rejonie są ciekawe rozwiązania pozwalające poradzić sobie ze śmieciami, miejscami nie ma żadnych pomysłów na to. Zacznijmy od wzorowych Wysp Cooka, mówi mieszkaniec atolu Aitutaki. All year on our island Aitutaki and in the Cook Island we always have a health inspection. Na wszystkich wyspach należących do wysp Cooka, na Aitutaki również mamy do czynienia z kontrolami z Wydziału Zdrowia. Te kontrole przychodzą do Twojego domu, sprawdzają, czy śmieci są prawidłowo wyrzucane, przygotowywane. Ciężarówka zabiera je z całej wyspy i zawozi do sortowni. Tam przygotowywane są puszki, butelki, rzeczy, które mogą być poddane przetworzeniu i wysyłane do Nowej Zelandii, gdzie zajmują się nimi w sposób profesjonalny. Tak właśnie dbamy o czystość naszej wyspy. Dla mnie jako przewodnika najważniejsze jest to, byś jak wysiądziesz z samolotu następnym razem powiedział wow, a nie uła, bo tyle śmieci. Trochę gorzej, ale nie najgorzej w sumie jest na Samoa. Opowiada mieszkający tam od wielu lat Kevin, Nowozelandczyk. Samoańczycy mają jeszcze sporo do zrobienia w kwestii dbania o środowisko. To piękny kraj, niezniszczony jeszcze. Kiedy jedzie się wzdłuż głównej drogi, widać piękne, zadbane wioski. Piękne po prostu. Ale jak się pójdzie od tyłu, już tak ładnie nie jest. Są śmieci. Nie mają co z nimi robić. Zorganizowany odbiór śmieci jest minimalny. Nie rozumieją jeszcze problemu, jaki powoduje plastik. Władze ogłaszają kolejne pomysły dotyczące segregacji śmieci, korzystania z energii odnawialnej, pozbycia się torebek plastikowych, ale daleka jeszcze droga. Chcą jak najwięcej przetwarzać, odzyskiwać, ale niestety nie ma tu specjalistycznych zakładów tym się zajmujących. Wszystko idzie więc do ziemi, jest zakopywane albo palone. Ja sam, kiedy byłem mały, widziałem w Nowej Zelandii, jak ludzie wyrzucali śmiecie papierki przez okna samochodów w czasie jazdy. Tu też takie sytuacje się zdarzają. Te zachowania nie zmienią się w ciągu roku czy dwóch. Raczej liczyć trzeba w dziesiątkach lat, zanim dojdziemy do przyjaznego środowisku Samoa. Na największej wyspie Fidżi ze śmieciami nie jest najgorzej. Na 330 innych wyspach sytuacja pewnie nie wygląda bardzo dobrze, a na niektórych wygląda fatalnie. Wojtek Górny mieszkał na wyspie, która miała 2 km długości. My żyjąc przez 2 miesiące na malutkiej wyspie należącej do Fidżi, tak naprawdę codziennie widzieliśmy, jak te śmieci przypływają. Ten plastik razem z prądami morskimi wyrzucany jest na plażę i przypływają z oceanem i są generowane przez mieszkańców. Te małe społeczności, które żyją na wysepkach, są zalewane produktami, które wszystkie są opakowane w plastik. I tak naprawdę po wypiciu takiej butelki zostaje plastik, który zostaje na wyspie. Niestety wygląda to tak, że nikt tego śmieci nie odbiera z tych małych wysepek. I te wszystkie wysepki są zasypane plastikiem, idąc plażą. Byliśmy przerażeni, bo co chwilę leżał, a to klapek, a to szczoteczka do zębów, a to opona, telewizor. Staraliśmy się te śmieci zbierać. Śmieci zostają spalane. Po obu stronach wyspy były rowy, do których mieszkańcy wrzucali te śmieci, a później je palili. I co z tym zrobić? Na początek rozejrzyjmy się dookoła. Jest sporo do zrobienia. A jak zostanie nam jeszcze trochę sił i czasu i pomysłu, pomóżmy tym, którzy bez naszej wspólnej pomocy rady sobie nie dadzą. Na przykład mieszkańcom malutkiej wyspy należącej do Fidżi o długości 2 km. Tomasz Gorazdowski, dziękuję. Proszę zajrzeć na Facebooka Tomek na końcu świata. Do usłyszenia jutro. Bardzo dziękujemy. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia jutro. No i proszę pamiętać o tym. Sponsorem relacji jest Budimex. Już trochę rozmawialiśmy po szóstej o plastikach, o torbach plastikowych, foliowych. Tak sobie pomyślałem, że może by Trójka zrobiła krok do przodu i zrobiła pewnego dnia taką akcję o roboczym tytule Od dzisiaj nie biorę. Jakieś by puściła dingle, na przykład zapakować, nie dziękuję, czy coś takiego. Taką mam propozycję dla Państwa. Bardzo dziękujemy za podpowiedź i za propozycję.

Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Sony Smart TV 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy.